ये शब्द बन गया ईर्म, क्रय धातु है या ये कोई प्रत्यय है, क्रय प्रत्यय है। ईर्मांता से संस्कार अनावगत, वही प्रकृति प्रत्यय विभाग का बोध नहीं हो पा रहा है। गुणानवगत, गुणानवगत करूलति, किसका गुण है ये विशेषण, किसका है करूलति, किसका ये विशेषण है गुणानवगत, विशेषण नहीं पता चल पा रहा हमारे को। क्रमानवगत वही क्रमानवगत, क्रमानवगत वही है जो छंदसी परेपि व्यविताश्च रमध्वम में वत्स सौम्याय, वहां पर जैसे क्रिया के साथ उप का संबंध जोड़ देते हैं उपरमध्वम, वहां पर वाक्य में वेद मंत्र में उप साथ में नहीं पड़ा है, रमध्वम जो है वो कहीं पड़ा है उप कहीं पड़ा है, उन दोनों को हम जोड़ देते हैं उपरमध्वम। छंदसी परेपि व्यविताश्च वाली बात को मैंने यहां पर उपरबद्धम, क्रमान अवगत, विक्षेपान अवगत, अध्यारान अवगत, व्यवधानान अवगत, अध्याहार अनवगत, अध्याहार क्या करें ये हमारे को पता नहीं चलता है, अध्यारान अवगत। अपर अपर है या ऊपर है, हैं ऊपर मध्यम, अच्छा ऊपर ऊपर मध्यम। व्यवधान कभी कभी किसी का आ जाता है तो व्यवधान से अनवगत हो जाता है, विक्षेपान अवगत, द्यावान पृथ्वी बीच में, द्यावा न पृथ्वी, द्यावा न पृथ्वी ऐसे ही दिया है इन्होंने पूरा, मेरे को ये समझ में आया, विक्षेपान अवगत समझ में नहीं आया, इन्होंने विक्षेपान अवगत भी दिखाया। अध्यार का बोध नहीं हो रहा है, तो ये सब जो है अनवगत संस्कार की व्याख्या है। विभागानवगत इसमें आया, विभागानवगत, विभागानवगत अभी एक शब्द आएगा तत्काल चौथा पांचवा, विभागानवगत, मेहना, मेहना शब्द जो है विभाग में, इह ना यदिंद्र चित्र मेहना, मेहना का अर्थ पूरे का मंगनीयम है या मे इह नास्ति, मे इह नास्ति है, मा इह नास्ति, फिर संधि आर्स कर देंगे, ए री रे आ ई री रे, अभी आ रहा है ये तो पहला ही मंत्र आ रहा है, अध्यार अनवगत में ना मंत्र में अध्यार पता नहीं चल रहा है तो अध्यार करके पूरा करते हैं, अज्ञात विभाग अनवगत, संस्कार अनवगत वही प्रकृति प्रत्यय का विभाग नहीं पता चल रहा, संस्कार अनवगत तो बहुत ही ज्यादा सारे शब्द जो है संस्कार अनवगत ही तो है ज्यादातर, ये इसमें जो आ रहे हैं चौथे पांचवे छठे अध्याय में निरुक्त में जो व्याख्या है वो बहुलता तो इसी की है, संस्कार अनवगत, हाँ हाँ हाँ हाँ मतलब ये कई सारे अनवगत की दृष्टि से उसका ही विस्तार है, संस्कार अनवगत का ही, संस्कार अनवगत भी इन्होंने दिया है। हाँ जी, समास अनवगत वो भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं, वो तो इन्होंने ये बात कह दी कि अनवगत अनवगत श्रेणी में तो चला ही जाएगा, जो शब्द अनेक अर्थ वाला है तो कौन कौन से अर्थ हैं, अर्थानवगत। तो इसमें अर्थानवगत नहीं है। हाँ, अर्थानवगत इसमें नहीं दिया। तो यानी दो अलग अलग बातें हो गई, एक अर्थ का अज्ञान होना और उनमें से कुछ में संस्कार का अज्ञान है। संस्कार अनवगत मूल में है इसलिए अर्थ पर नहीं जा पा रहे, दोनों साथ साथ रहेंगे। जी, संस्कार का यदि बोध हो जाता तब तो हम अर्थ पर पहुंच ही जाते। जी, तो संस्कार अनवगत कारण बन रहा है अर्थानवगत में। जी, अर्थानवगत तो इन सभी में अन्वित रहेगा फिर। संस्कार अनवगत कह रहा हूँ। नहीं गुरु जी, मैं अलग पूछ रही हूँ कि ये जितने भी प्रकार के अनवगत कहे इन सभी में अर्थानवगतता भी जो है समाविष्ट रहेगी, शब्द के अर्थ का अबोध है। जी, क्योंकि वो शब्द ही हमको ठीक ठीक पता नहीं चल पा रहा अभी। हाँ, ये भी तो कह सकते हैं। हाँ, ये अर्थानवगत है वो तो, पर वो सुनिश्चित अर्थ नहीं पता चल रहा है। अभिधेय अनवगत मानी वो शब्द का, शब्द जो है ना उसका सुनिश्चित अर्थ जो होता है वो पता नहीं चल पा रहा है, और जैसे हम आगे बढ़ेंगे पता चल जाएगा। ये थोड़ा परिचय मैंने दे दिया। ये विक्षेपान अवगत के बारे में पूछते, क्या विक्षेपान अवगत, विक्षेपान अवगत इसमें दिया नहीं। एक बात आई थी, हाँ पता नहीं चल रहा मुझे। आपने तो ये बताया था कि इसका भी पता नहीं चल रहा है, बस यही बताया था। आपको कुछ सूझ रहा है तो बोली। अब ये उदाहरण आएंगे उनमें कुछ मिल जाए तो। द्यावान पृथ्वी दिया है इन्होंने उदाहरण, द्यावान पृथ्वी ऐसा उदाहरण दिया है, पर इसमें कुछ समाधान नहीं दिया। शब्द जो है विक्षिप्त है, इधर उधर है। वो तो फिर क्रमान अवगत ना है। या केवल उसको उपसर्ग के उसमान चवादी शब्द। इन्होंने ये भी दिया है, इसके अतिरिक्त कहीं एक पद के दो पद कर लिए जाते हैं, जैसे पुरुषादय का पुरुषान अदनाय, कहीं दो पद भी एक पद कर लिए जाते हैं। गर्भ निधानिम सनितु लोक में पश्यतो हर, लोक में पश्यतो हर और गर्भ निधानिम सनितु एवं आख्यात भी नाम बना दिए जाते हैं। सर्वाणी इंद्रस्य धनानि विभक्षमाणा, लोक में पचत बृज्यता खादत मोदता आदि शब्द जो हैं वो आख्यात को नाम की तरह प्रयोग कर रहे हैं, कहीं नाम भी आख्यात की तरह सोमो अक्षा। मूलतः शब्द पकड़ में नहीं आ रहा है और उसका अर्थ भी पकड़ में नहीं आ रहा है, दो ही बात है मूलतः तो, कि शब्द का प्रकृति प्रत्यय विभाग करके जो पता होना चाहिए वो नहीं पता चल रहा और अर्थ भी पता नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि जी अनेक अर्थ तो हमें पता लग रहे हैं लेकिन उसका संस्कार पता नहीं लग रहा है, लोक में देख करके या वेद में देख करके अर्थ तो पता लग रहा है हमें। ये शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ तो अनेक हैं, ये पहले से तय है, ये ज्ञात है, और कोई कोई हो सकता है जिसका अभिधेय पता नहीं लग रहा है लेकिन ये बाकी चीजें पता नहीं लग रही। जो बहुवर्थक शब्द है ना जी, उनका बहुवर्थक शब्दों का वो तो फिर प्रसंग से ही लिया जाता है, कहाँ कौन सा अर्थ लिया जाना चाहिए। प्रसंग से तो जी अर्थ तो पता लग गया कि ये बहुवर्थक है, इन इन अर्थों में पता है लेकिन उसका निर्वचन नहीं कर पा रहे हैं शब्द से, वो अनवगत है। बोलिए। यहां पर इस प्रकरण में एकार्थम अनेक शब्दमिति एतदुक्तम अधियाने अनेकार्थ अनेक शब्दानि तानि अतो अनुक्रमिष्यामा, उन शब्दों का अनुक्रमण करेंगे जो अनेक अर्थ वाले हैं और एक शब्द हैं जिनके, ऐसे जो पद हैं उनका अनुक्रमण करेंगे और अनवगत संस्कार वाले शब्दों का भी अनुक्रमण करेंगे, नहीं निगमों का भी, निगमान का विशेषण है, अनवगत है संस्कार जिसके ऐसे निगम, निगम मंत्र को कहते हैं पर मंत्रस्थ पद को भी निगम कहते हैं, निगम मानी मंत्र और मंत्रस्थ जो पद है वो भी निगम है, तो अनवगत संस्कारांश्च निगमान, ऐसा कर दिया गुरुजी इन्होंने निगमान का अर्थ, तांश्च निगमान निगमई तव्यान वैदिकान शब्दान इत्यर्थ। हाँ मैंने भी वही किया। कौन सा शब्द? मान करके चल रहे हैं, समुच्चय कर रहे हैं, तो किन दो का समुच्चय कर रहे हैं? अनेक अर्थान एक शब्दानि तानि अतो अनुक्रमिष्यामः, अनेक अर्थ वाले एक शब्द वाले जो पद हैं उनको अनुक्रम से पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे जी, अनुक्रमिष्यामः का अर्थ है उनको एक एक करके पढ़ेंगे जी। अनवगत संस्कारांश निगमान, और अनवगत संस्कार कर संस्कार वाले उन वैदिक उन वेद शब्दों को पढ़ेंगे जी, वेद शब्दों को पढ़ेंगे। ये तो वेद शब्द निघंटू में आए हैं उससे भिन्न है, निघंटू में नहीं पढ़े गए वो, लिखा है गुरुजी इन्होंने, जैसे पहले वो वाली पंक्ति आ गई अथ यानी अनेक अर्थानि एक शब्दानि तानि अतो अनुक्रमिष्यामः, उसके बाद लिखा है न च एतावदेव किं तर्हि अनवगत इत्यादि, उतना ही नहीं इन ये जो अनवगत संस्कार वाले वैदिक शब्द हैं उनको भी लेंगे साथ में। निगम से तो लिए हैं शब्दों को तो पद हो गए, उनके तो व्याख्या करेंगे करेंगे, साथ में निगमान उन मंत्रों की भी व्याख्या करेंगे, समुच्चय में इस तरह ले सकते हैं पद के साथ उस पर, ये अनवगत संस्कारान जब कह रहे हैं तो पद पद पर ही पहुंच रहे हैं, मंत्रान के अनवगत संस्कारान जो शब्द डाला है ना निगमान का, हाँ जी, तो वो पद पर ही जा रहे हैं, अनवगत संस्कार वाले जो पद हैं वेद पद हैं वेद में निर्दिष्ट पद हैं उनको पढ़ेंगे, जिनके संस्कार मानी प्रकृति प्रत्यय विभाग नहीं जाने जाएं ऐसे निगमों को कहेंगे। उन दोनों प्रकार वाले प्रकरण को आचार्य एक पदिक नाम देते हैं, यहां पर इस व्याख्याकार ने दिया, अनेकार्थ एक शब्द वाले जो पद हैं वे यहां से पढ़ेंगे, अनेकार्थ जिन दयति अकूपार आदि पदों के उपदया दान दहन हिंसा आदि अनेक अर्थों के दयति अकूपार आदि एक एक शब्द वाचक हैं वे अर्थ मात्र, और अनवगत संस्कार जिनके संस्कार पता नहीं है, ये तो इन्हीं का समुच्चय कर रहे हैं। अनेक अर्थ जैसे दयति अकूपार इन पदों के तो उपदया दान दहन और हिंसा आदि अनेक अर्थों के दयति आदि अर्थ हैं, अकूपार आदि एक एक शब्द वाचक हैं, माने दयति शब्द आ गया और इसके अर्थ कितने हो सकते हैं, उपदया दान दहन हिंसा इन अनेक अर्थों के ये एक एक शब्द वाचक हैं, और अनवगत संस्कार जिनके संस्कार प्रकृति प्रत्यय विभाग नहीं पता ऐसे निगमों को पढ़ेंगे। दोनों प्रकार वाले प्रकरण को आचार्य एक पदिक नाम से पुकारते थे। गुरुजी पता तो ये करना है कि जो आगे निघंटू में शब्द दिए हुए वही लिए जाएंगे, उनसे अतिरिक्त भी लिए जाएंगे, तो शायद उनसे अतिरिक्त नहीं ले रहे, उनमें ही दो विभाग करके दिखा रहे हैं, बहुत बहुत अर्थ वाले एक एक जो शब्द हैं उनको और उनमें जो अनवगत संस्कार हैं उनको, और स्कंद स्वामी जी लिख रहे हैं कोई ऐसे शब्द भी होंगे जहाँ दोनों चीजें होंगी, अनेक अर्थ भी होंगे अनवगत संस्कार भी होंगे उनको भी, मतलब है वही जो पहले निघंटू में, उसके अतिरिक्त शब्द तो नहीं ले रहे। और ये निर्वचन करके जो दिखाते हैं अच्छा जी, ये तो प्रसंगवश जो है ना, जैसे मर्यादा वगैरह आ गया जी। कोई ऐसा शब्द आ गया तो उसकी उत्पत्ति अर्थ नहीं बता रहे हैं, उत्पत्ति बताते जाते हैं जी। अर्थ भी बताते हैं जी। कि इस अर्थ में इस प्रयोग इस शब्द का प्रयोग होता है, उत्पत्ति भी बता देते हैं, प्रासंगिक रूप से लौकिक शब्द को भी बता देते हैं, वो तो इनकी शैली है जी। ये तो स्कंद स्वामी जी से तो ये पता लग रहा है कि सभी शब्द अनेकार्थक नहीं है जो आगे आने वाले हैं। ये तो ठीक है, एक अर्थ वाले भी और लेकिन अनवगत संस्कार हैं वो भी हैं। हाँ। और कुछ अनेकार्थक होते हुए भी अनवगत संस्कार हाँ। वाले हैं। ये सही, ये सब सब शब्द अनेकार्थक नहीं है आगे जो आ रहे हैं, सभी शब्द एक तरफ से अनेकार्थक नहीं है। तो ये जो प्रथम पंक्ति थी वो मतलब द्वितीय पंक्ति अथा यानी यानी अनेकार्थानी एक शब्दानी, ये सबके लिए नहीं था? सबके लिए तो नहीं है जी। इसमें गुरुजी इन्होंने लिखा है, चंद्रमणि जी ने, निघंटु का चौथा अध्याय तीन खंडों में विभक्त है जी, अतएव आचार्य ने प्रत्येक खंड की व्याख्या एक एक अध्याय में की है। हाँ। कई आचार्य इस प्रकरण का नाम ऐकपदिक रखते हैं क्योंकि निघंटु कांड में तो पदों के गण हैं जी, जैसे पृथ्वीवाचक 21 पदों का एक गण, हिरण्यवाची 15 शब्दों का एक गण, परंतु इस कांड में प्रत्येक शब्द भिन्न भिन्न है, एक पद का दूसरे पद के साथ कोई संबंध नहीं। ये तो पक्का है, ये तो हम जानते ही हैं, ऐसा ही कर रखा है। तो इन्हीं की जो है व्याख्या? हाँ नहीं, ये तो स्पष्ट ही है, पहले से स्पष्ट है। तो इससे क्या कहना चाहते हैं आप इस प्रसंग में, इससे क्या निकला? ये जो यानी अनेकार अनवगत संस्कार से पहले ये एक पदिक है और इस प्रकरण में एक एक शब्द की व्याख्या है। अब ये निर्धारित हो गया कि अनेक अर्थ अनेक शब्द अनेक अर्थ हम ये करेंगे कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो अनेक अर्थ वाले हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो एक एक अर्थ वाले ही हैं जी, पर उनके संस्कार अनवगत हैं जी। पर मैं लगा करके उसके साथ जोड़ रहा हूँ जो एक अर्थ वाले हैं पर उनके संस्कार अनवगत हैं। तो समुच्चय विकल्प दोनों है यहाँ पर जी, समुच्चय भी है। समुच्चय मतलब तो अनेकार्थक अनेक एक शब्द हाँ। और साथ में अनवगत संस्कार भी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और हाँ। विकल्प भी है कि केवल अनेकार्थक हैं एक शब्द है लेकिन अनवगत संस्कार नहीं है वो, और अनवगत संस्कार हैं लेकिन एकार्थक ही है जी। समुच्चय विकल्प दोनों मान लें। इस प्रकरण को एक पदिक कहते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। अब जहा शब्द लेते हैं, जैसे ये जो इसका एक आया था ना, ये विक्षेप अनवगत का तो द्यावन पृथ्वी का है, तो उसमें एक मंत्र आया, तो उसमें ऐसे में निरुक्त में आ रहा है, तो द्यावर पृथ्वी इस तरह खोले, इकट्ठा खोले, द्यावर पृथ्वी को एक साथ करते विक्षिप्त है, मतलब आगे पीछे बिखरे हुए हैं, तो उनको इकट्ठा करना वो पता नहीं चलता। जैसे द्यावा ने पृथ्वी में बोला ना एक शब्द जी, तो ये यूं कह रहे हैं कि द्यावा और पृथ्वी का अर्थ करते समय जो बिखर रहे हैं ना, आगे पीछे हो रहे हैं ना, बीच में न आ गया। अच्छा, तो वो द्यावा और पृथ्वी दोनों को कंबाइंड करके सम्मिलित करके अर्थ करें या कैसे करें? अच्छा, विक्षेपान अवगत, ये क्रमानवगत में ही आ जाएगा एक प्रकार का, इसीलिए मैंने कहा कि ये थोड़ा उपसर्ग वाला है व्यविताश से। केवल उपसर्ग ही लें, वो यूं कहना चाह रहे हैं, क्रमानवगत और विक्षेपानवगत एक जैसा सही हो जाता है। ठीक है, ये सामान्य परिचय हो गया, अब आगे जब हम पढ़ेंगे तो और ज्यादा इसकी गहराई से हमें पता लगता जाएगा क्या क्या होगा। जहा जघान इत्यर्था, जघान अर्थ है इसका जहा का, कोनो मरिया अमिथिता सखा सखायम अब्रवीत, जहा को अस्मदीशते, आठवें मंडल का 45वें सूक्त का 37वां मंत्र है। इससे पहले इन्होंने 34, 35, 36 भूमिका के रूप में इस मंत्र के अर्थ को समझने के लिए चंद्रमणि जी ने 34, 35, 36वां मंत्र भी दिया है। ये 37वां मंत्र है, 34, 35, 36 तीन मंत्रों को भी समझेंगे तो ये कह रहे हैं 37वां मंत्र समझ में आएगा। तो ये मैं थोड़ा सा शीघ्रता में अर्थ बता देता हूं। मान एकस्मिन् आगसी माद्वयोर् उतत्रिषु वधीर्मा शूर भूरिषु, हे शूर इंद्र, हे परमेश्वर, परमेश्वर को शूर कहा है, हे शूर मान एकस्मिन् आगसी, हमें एक अपराध पर दंडित मत करो, माँ द्वयो, हम दो पर भी हमें दंडित मत करो, माँ उतर त्रिशु और तीन अपराध हो जाएं तो भी दंडित मत करो, और भूरिशु मावधि, और जो बहुत सारे अपराध हो जाएं तो भी, एक दो तीन और बहुत सारे हो जाएं, क्योंकि आप तो दयालु हैं, और क्षमा कर दो, आगे मैं नहीं करूंगा, ये अध्याहार करना पड़ेगा। गम्यमान अर्थ जो है ये नहीं कि मैं तो गलती करता जाऊंगा और आप मुझे क्षमा करते जाओ, और आप तो दयालु हैं पर मैं तो जैसा हूं वैसा हूं, ये भाव नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे को मतलब आगे मैं नहीं करूंगा, जो हो गया सो हो गया, अब आगे गड़बड़ नहीं करूंगा। विभया ही त्वावता उग्राद, और ये बड़ा ही इसका भगवान का भयंकर रूप दिखाया है इस मंत्र में। मैं तो डर रहा हूं तुम्हारे जैसे से, त्वावत का अर्थ है तुम्हारे जैसे से, उग्रात बड़ा जो उग्र है, अभिप्रभंगीणा षष्ठी है नहीं पंचमी है, पंचमी वो है अभिप्रभंगीणा, बहुत ही ज्यादा नष्ट भ्रष्ट कर देने वाला है, दसमात सब कुछ को क्षीण कर डालने वाला, दस उपक्षय, और रीति सह, रीति सह माने रीति का अर्थ इन्होंने तो सत्य किया है, सत्य को सहने वाला किया है, सत्य को सहने वाला क्या होगा, नहीं वो तो हो गया, सत्य को सहना क्या हो गया, सत्य के मार्ग में जो कष्ट आते हैं उसको सहन करना है, सत्य के मार्ग में चलते हुए जो परमेश्वर, अच्छा परमेश्वर को रित नियमों को चलाता है ना गुरुजी, उनको सहन करता है चलाता है रित नियमों को। वैसे आपने दूसरा अर्थ भी बताया था सेना वाला, हाँ रीति सह जो है, एक जगह रीतिकार सेना किया है एक व्याख्याकार ने, सेनाओं को अभिभूत करने वाला, और वो जो है रीतिकार अर्थ रित दिया इन्होंने, तो फिर रित को सहन करने अर्थात अपने नियंत्रण में रखने वाला, सहने का अर्थ होता है ना अपने वश में रखना, तो रित नियमों को अपने नियंत्रण में रखने वाला, नियम जो है आपसे हट करके इधर उधर नहीं होते हैं। सहन करना यहां पर अभिभूत करने अर्थ में आता है, वो उस पर वो रखना अधिकार रखना, तो सत्य नियमों पर नियंत्रण रखने वाले ऐसा कुछ अर्थ लगेगा जब सत्य अर्थ लेंगे तो रीति का एक दूसरा सेना भी होता है, रीति सह सेनाओं को अभिभूत करने वाले, आप जैसे से मैं भयभीत हूं, विभया भयभीत हूं, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, विभया छांदस दीर्घ हो रहा है, विभय ऐसा शब्द है, विभया बन रहा है, हाँ। फिर आगे कह रहे हैं मां सख्यु शूनम आविदे, हे धनपते परमेश्वर प्रभु वसो, यहां पर संबोधन है सख्यु शूनम मां आविदे, मैं मित्र के दारिद्र को निवेदन नहीं कर रहा हूं, सख्यु मित्र के शूनम शून्य को उसके दारिद्र को निवेदन नहीं कर रहा हूं, मां पुत्र से और पुत्र के दारिद्र को भी नहीं बता रहा हूं, आवृतवत भूतु ते मना, हेन्द्र तुम्हारा मन तो आवर्तन वाला है, माने कितना ही करें फिर घूम करके हमारे ऊपर ही आ जाता है, हे मित्र हे परमेश्वर तुम्हारा जो मन है ते मना हा, आवृतवत भगवान का भी मन दिखा रहे हैं, ते मना आवृतवत आवर्तन वाला है, घूम करके फिर आ जाता है, एक बार तो हट गया जब हम आपके पास नहीं रहना चाहते हैं तो छोड़ देते हो कि ठीक है जाओ, लेकिन घूम करके फिर आ जाता है, फिर हम आपके पास आ जाते हैं तो तुम भी लौट आते हो, आवृतवत आवर्तनशील है तुम्हारा मन, क्या हाँ हे धनपते मैं मित्र के दारिद्र को निवेदन ना करूं, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाह रहा हूं, पुत्र के दारिद्र की बात नहीं कहना चाह रहा हूं, आपका मन तो आवर्तनशील है, मैं मानी दूसरी पंक्ति तुम्हारा मन तो आवर्तील शील है। आप अपने आप ही हम पे कृपा कर दो, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। कहने की आवश्यकता न पड़े हमारे को जी, ऐसी भी इतनी कृपा रखो कि हम पर सदा कृपा करने वाले बने रहो। जी, ऐसा भी बोलते हैं ना जी कि ये तो मेरे को कहने की आवश्यकता ही नहीं है आपको कि आप मेरा ध्यान रखें। मतलब ये भी एक कहने का ढंग है। ढंग कहते ही है लोग। हाँ, हाँ। नहीं वो न निषेध करते हुए भी वो कहना हो गया। तो इस स्थिति में, इस पृष्ठभूमि में ये अगला मंत्र पढ़िए। कोनु मर्या मिथिता सखा सखाएं ब्रवीत, कह रहे हे मनुष्यो, मर्या का संबोधन है बहुवचनांत, हे मनुष्यो कह अमिथिता सखा सखाएं ब्रवीत। हे मनुष्यो, कौन निर्दोष मित्र अपने मित्र से ऐसा कहता है? अमिथिता सखा का अर्थ है अहिंसित सखा, मिथ का अर्थ इन्होंने दिया है मेथिति आक्रोश कर्मा। जो ऐसा निरपराध कोई मित्र है वो अपने मित्र से जाकर थोड़ी करता है मेरे को क्षमा करें को नहीं। जैसे कि मैं जो है बिल्कुल कोई गलती की नहीं कभी, फिर मैं अपने मित्र से जाकर क्षमा करें मेरे को, ऐसे कभी कहते हैं? कोई गलती होती तभी तो कहते हैं, कोई थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है तभी तो कहते हैं थोड़ा क्षमा करें। गलती तो होती नहीं, परंतु वो अगले व्यक्ति गलती समझकर अगर दुखित हो रहा है तो ठीक है जी, उनकी तुष्टि के लिए भी क्षमा मांगने की स्थिति आ जाती है। नहीं, वो ऐसा है तो करते ही हैं, पर वो यूं कह रहे हैं कि कौन ऐसा है, यहाँ पंक्ति देखिए, कौन उमरिया हे मनुष्यो, कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि अमिथिता सखा, अमिथित सखा है, वो अपने मित्र को जाकर के कहता है कि मुझे क्षमा करें? कोई नहीं कहता, गलती करने वाला ही कहता है, ये बताना चाह रहे हैं। जो यानी जो मित्र अहिंसित है, हाँ, वो जाके मित्र को यूं नहीं कहेगा कि आप मेरी हिंसा कर रहे हो, क्षमा वाला ना ऐसा कोई हिंसित है नहीं, हाँ, उससे मेरे को कोई पीड़ा नहीं हुई, तो अब मैं जाके कैसे कहूंगा कि आप मेरे को पीड़ित मत करो। हाँ, ऐसे तो अमिथित अनाकृष्ट है, मेथति आक्रोश कर्मा, तो वो जो अनाकृष्ट है कोई सखा, दूसरे के द्वारा दंडित नहीं हो रहा है, दूसरे के द्वारा दंडित नहीं हो रहा है और फिर अपने मित्र को जाकर के ये कहे कि आप मेरे को दंड मत दो, ऐसा कभी होता है? जैसे दंडित नहीं हो रहा और सीधा जाकर आप मेरे को दंड मत दो, तो ऐसे थोड़ी होता है। ये दिखा रहे हैं आगे एक अगली बात जो कह रहे हैं, जहा को अस्मदीशते, बहुत ही वो हो गया वाक्य जो है, वो डॉक्टर बलवंत जी कहा करते थे अंग्रेजी में, वाक्य बड़ा कंप्रेस्ड हो गया है, माने संक्षिप्त हो गया, थोड़ा अध्यार करना पड़ेगा हैं? जहा को अस्मदीशते, अध्यार करना पड़ेगा तब वाक्य खुलेगा। संक्षिप्त हो गया, ज्यादा संक्षेप हो गया है, पूरा शब्दों से अर्थ निकल नहीं पा रहा है, तो इसलिए यास्काचार्य जी अध्यार कर रहे हैं। अपाप कम जघान कम हम जातु, मैंने कब किसी, ये परमेश्वर की तरफ से है कि मैंने कब किसी निरपराध को मारा है। अपाप कम जहा का अर्थ है जघान, किसको मैंने कम हम जातु जघान, अपाप कम किसको मैंने पाप रहित को मारा है। फिर दूसरा वाक्य को अस्मद ईशते, यहां पर अध्ययन करेंगे भीता, को अस्मद भीता, हमसे डरा हुआ कौन ईशते मानी पलायते, भाग रहा है, अर्थात पापी भाग रहा है, निष्पाप तो देखो भागता नहीं है। इसका जो तात्पर्य जाएगा वो वहां जाएगा, को अस्मद ईशते, कौन हमसे डर करके भाग रहा है, उत्तर क्या आएगा? जो पापी है, दोषी है, जो कुछ गड़बड़ कर रखी है वो भागता है, जो निर्दोष है वो तो भागेगा नहीं। और जहा जघान, बस इतना बात कह दी, जघान, अब कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करना पड़ेगा ना वाक्य पूरा, जघान अर्थात मारा, तो अध्यार कर रहे हैं निष्पाप को मैंने कब किसी किसको मारा, किस निष्पाप को मैंने, कोई बताओ, कोई उदाहरण दो, किस निष्पाप को मैंने मारा। ठीक है, अर्थ तो वही जाएगा, मैंने तो किसी निष्पाप को नहीं मारा, कोई पाप करता है, कोई गलत काम करता है, अपने पापों से ही मारा जाता है। ठीक है ना, तो मर्या इति मनुष्य नाम मर्यादा विधानम वास्यात्। मर्या शब्द का अर्थ खोल रहे हैं, मर्या का अर्थ होता है मनुष्य, मर्यादा विधानम वास्यात् अथवा मर्यादा, मरिया मर्यादा। हाँ जी, निर्दोष व्यक्ति के ऊपर आरोप लग जाता है तो मथित हो ही गया, वो तो अमथित तो नहीं रहा, अमथित नहीं रहा, मथित हो गया वो तो फिर तो जाके कहेगा, जाके कहेगा ही, निर्दोष व्यक्ति पर लग गया तो फिर तो भगवान को कह सकता है, आकृष्ट हो गया ना, दंडित हो गया, दंडित हो गया तो फिर वो भगवान को कहने का अर्थ इतना भी है कि मुझे सहन शक्ति दो, सामर्थ्य दो, इस दंड ये जो आ गई आफत इसको सहने की। ओम गुरुजी जी, गुरुजी ये मंत्र समझाने के लिए ये पहले दो मंत्र की पृष्ठभूमि क्या रहती, वहाँ ये दिखाया है कि अपराध मनुष्य करता रहता है, क्षमा भी मांगता है, हैं? और मैं डर भी रहा है ना, दूसरे 35वें मंत्र में डरने की बात कही, मैं डर रहा हूँ आप जैसे से, और फिर कहा मैं माँ सख्यु सोना माँ विदे माँ पुत्र से प्रभु, हे प्रभु वसो, मैं तो किसी मित्र के दारिद्र को नहीं कह रहा, पुत्र की दरिद्रता को मैं नहीं कह रहा, आपका मन तो आवर्तनशील है, हम पर कृपा करते रहो। ये सारी भूमिका के पीछे ये बात है कि हे मनुष्यो, या मर्यादा में रहने वाले मनुष्यो, अपि वा मर्यादा विधानम स्यात्, मर्यादा में रहने वाले मनुष्यो, कौन निर्दोष मित्र अपने मित्र से ऐसा कहता है कि मुझे अपराध पर दंड मत दो। दंड तभी मिलता है जब वह कोई बुरा कार्य करता है, जब वह है ही श्रेष्ठ तो क्षमा याचने की क्या आवश्यकता पड़ती है, और मैंने किस पुण्यात्मा को दंड दिया है, किसी को नहीं, परंतु परमात्मा का तो कर्मानुसार दंड अवश्य, पापात्मा को तो कर्मानुसार दंड अवश्य मिलेगा, कस्मद ईशते, कौन धर्मात्मा हमसे भयभीत होकर भागता है, कोई नहीं, पुण्यात्माओं के लिए तो मैं सौम्य हूं, परंतु पापी लोगों के लिए पाप कर्म के कारण रुद्र स्वरूप हूं, पुण्यात्माओं के लिए सौम्य हूं और पापियों के लिए पाप कर्म के कारण उनके भले के लिए, वो एक प्रकार की व्यवस्था है सीधा करने के लिए, जो मैं बोलता हूं हैमर बरसाता रहता है, टेढ़ापन जो आता है ना उसको निकालने के लिए, वास्तव में मैं सबका पिता और सबसे प्रेम करने वाला हूं, मेरा स्वरूप डरावना नहीं, पापी जन अपने पाप कर्म से डरते हैं मुझसे नहीं। तो इस मंत्र में ये दिखाया है, जहा शब्द जो है यहां जघान अर्थ में है, जहा शब्द का अर्थ जघान है, और मर्यादा क्यों कहलाती है, मर्यादा मर्यादीयते, ये मर्यादा मर्यादा इसलिए होती है कि मनुष्यों के द्वारा इसको ग्रहण किया जाता है, मर्यादा मर्यादिनोर विभाग। एक और बात कही कि मर्यादा होती है मर्यादा वालों का विभाग, मर्यादा वाला जैसे ये मेरी सीमा है, ये इस खेत की सीमा है, तुम्हारे खेत की सीमा है, तो मर्यादा होती है दो मर्यादा वाले जो हैं उनके विभाग को बताने वाली। मर्यादा शब्द से मर्यादिन बना लिया, मर्यादिन मत्वर्थ में प्रत्यय है, मर्यादिन मानी मर्यादा वाला, मर्यादा मर्यादिनोर विभाग है, द्विवचन का प्रयोग किया, दो मर्यादा वालों का विभाग ही मर्यादा होती है। गुरुजी, हाँ जी, ये तो साध्य समझा सा हो गया, मर्यादा ही नहीं सिद्ध हो रहा था, वो मर्यादी को लाके कर दिया समाधान, सीमा के व्यवहार में, व्यवहार का दृष्टांत दे सकते हैं ना, व्यवहार में तो दे ही सकते हैं, सामने जो उदाहरण है उसको दे सकते हैं कि आप कि एक आप इस क्षेत्र में इस खेत में ये मेरा खेत है, ऐसे तेरा मेरा चलता है ना, ये तुम्हारे खेत की सीमा, ये मेरे खेत की सीमा है, दोनों के लिए एक ही मर्यादा है। मर्यादिनोर विभाग है, मर्यादा वालों का विभाग है, जैसे ये उत्तराखंड की सीमा फिर उत्तर प्रदेश की सीमा, मतलब दोनों मर्यादा मर्यादिनों के एक ही सीमा है, एक ही मर्यादा है। हाँ जी, अमिथिता मिथ धातु कोषने अर्थ में है, इन्होंने दिया तो जो कोषने योग्य नहीं है मतलब निर्दोष है, अमिथिता, अमिथिता उसको कहेंगे जो कोषने योग्य नहीं है। तो अमिथिता सखा, जो कोषने योग्य सखा नहीं है वो अपने सखा को जाकर के कौन ये कहता है कि क्षमा करें, भगवान सखा के रूप में देखा जा रहा है, यहाँ सुहृद के रूप में देखा जा रहा है, यहाँ भगवान को सखा कहा है और उसका एक सखा जीव है। गीता में भी कहा ना सुहृदम सर्वभूतानाम, सब भूतों का तू सुहृद है, सैनो बंधुर जनता आदि मंत्रों में मित्र तो कहते ही है उसको अमिथिता सखा, तो वो मनुष्य रहेगा ना गुरु, अमिथिता सखा मनुष्य है और सखायम दूसरा सखायम जो है परमेश्वर होगा, और ये मंत्र ईश्वर बोल रहा है मनुष्य को। हाँ। तीसरा मंत्र, पहले तो मनुष्य बोल रहा था ईश्वर को। हाँ। तीसरा भगवान हमें आश्वस्त कर रहे। हाँ। तो इसमें एक तो अध्यार की बात आ गई कि यहाँ पर अध्यार का को अस्मद ईशते में भीतर का अध्यार किया है, और ये जहाकार जघान है तो अपाप कम कम इसका अध्यार किया है, किस अपापी को मैंने मारा, कम तो को कह को तो फिर नहीं कह का अर्थ आगे जुड़ रहा है ना, को अस्मद ईशते, कौन मेरे से डर करके भागता है, को अस्मद ईशते, यहाँ भी तो है ना जी कम कम अहम अपाप कम कम, ये कम तो अध्यार किया है, अपाप कम कम इन दो का अध्यार किया है। उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष अहम है ना, इसमें अहम तो है नहीं है, हम जातु करते हैं। अध्यार समझ लो उसका भी, व्याख्या में तो किया ही है, ये कह रहे हैं कि मंत्र में शेर व्याख्या में अहम कहाँ से लाए, तो वो तो ऋषि ने ऐसा समझा है, अस्मदीशते तो अहम आ गया ना, मैंने मारा किसी को नहीं, नहीं नहीं अस्मदीशते का अर्थ है मुझसे डर कर कौन भागता है, कौन मुझसे डर कर भागता है, अर्थात निर्दोषी व्यक्ति भागता है, और कम हम निर्दोषम जघान, मैं किस निर्दोष को मैंने मारा है, यानी इस वाक्य को कहने वाला वक्ता तो एक ही है ना। हाँ। जो कह रहा है अस्मद का ईशत है उसे कौन भाग रहा है, उसी के बारे वही कह रहा है कि कम को अहम जघान, हाँ किसको मैंने मारा है, तो उसी उसी का वाक्य होने से अहम का अध्यार, जी जी ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं रहा ना, ये तो गुरु जी केवल एक वाक्य तो पूरा हो गया ना, अलग से को अस्मद ईशते और जहां अकेला एक पद बच गया, उसमें तो सब कुछ अध्याहार ही करना पड़ेगा। हाँ तो वो इन्होंने ये बतलाया कि अस्मद ईशते वाक्य में जो हमसे डर कर कौन भागता है, जब इसका अर्थ निर्धारित हो गया तो उस अस्मद के कारण से अहम का अध्याय कर लेंगे कि मैंने किस दोषी निर्दोष को मारा है। वो तो गुरु जी ऐसा भी हो सकता था कि कौन भागता है, जो औरों की हिंसा करता है, जहां का ये अर्थ भी निकाल सकते थे, एक अकेला ही तो जहां बच गया ना गुरु जी। कौन हमसे डर कर भागता है, इसका उत्तर भी हो सकता था वो जहां जो औरों की हिंसा करता है, दोष करता है, स्वयं वो भाग, ये भी हो सकता है, वो कह रहा है दूसरे सखा था कि मैंने जो निष्पापी है, लेकिन जो वो नहीं किया पाप कर रही थे, कि मैंने किसको मार दिया, जब वो निष्पाप हो तो किसी को मारेगा नहीं, तो मेरे से कौन डरेगा, मतलब अमिथिता कोसने वाला, कोसने के योग्य, कोसने के जो योग्य है ऐसा अमिथिता सखा सखायम क अब्रवीत, अपने मित्र को जाकर कौन शिकायत करेगा या अपनी समस्या रखेगा और कौन हमसे डर करके भागता है। ठीक है, हो गया, थोड़ा सा हम आगे जल्दी भी चलना चाहते हैं। निधा, निधा का अर्थ है पाश्चावती यन निधीयते। निधा जो है वो पाश्या मानी जाल, तो एक ही अर्थ रहा गुरु जी, उसका जहा का जगहान, जगहान एक ही अर्थ रहा, एक ही रहा कि मैं ने किस दोषी व्यक्ति निर्दोष व्यक्ति को मैंने कब मारा है। अर्थात देखो, निर्दोषी को तो मैं दंड देता नहीं पर दोषी तो बचेगा नहीं, ऐसे कह रहे हैं। तो अनेकार्थ बोल रहे थे, नहीं वो आपने ध्यान नहीं दिया कि इसमें दो तरह के शब्द मिलेंगे, एक तो जिनका संस्कार अनवगत है, जहां शब्द अनवगत संस्कार में आ रहा है, ये 8-9 जब लिखवाए हैं हाँ, तो ये भी इसमें आएंगे शंका हाँ, और अनेकार्थ भी आएंगे हाँ, तो यहाँ पर एक अर्थ है लेकिन ये अध्याहार करना हो रहा है इसमें। अध्याहार की बात भी है और ये इसका जो है ना संस्कार अनवगत है, ये शब्द पता नहीं चल रहा है किस धातु का कैसा बना हुआ है। जहा हा धातु से भी बन सकता था और हन धातु से भी बन सकता है, वर्ण लोप हो रहा है, इसको कहते हैं अनवगत संस्कार। इसका संस्कार मानी इस प्रकृति प्रत्यय विभाग पता नहीं चल रहा है, तो इसमें जो आप अपने मस्तिष्क को ऐसे बनाओ कि इसमें कैसे कैसे शब्द मिलेंगे जो अनवगत संस्कार है, एक जिनका अर्थ पता नहीं चल रहा है वो भी मिलेंगे, अनेक अर्थ वाले शब्द भी मिलेंगे, ऐसे शब्द मिलेंगे जो अनेक अर्थ वाले हैं, अर्थ निर्धारित नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे कई ढंग के शब्द मिलेंगे। अभी आगे आएगा जैसे शीताम शब्द आएगा तो उसमें अनेक अर्थ वाला शब्द है, वो तीसरा जो शब्द है ना। अभी हम निधा पर आते हैं, निधा पाश्या भवती यन निधीयते। निधा को पाश्या क्यों कहते हैं, जो कि निधीयते ये पक्षियों को पकड़ने के लिए निधीयते नीचे रख देते हैं उसको, जाल को जाल रख देते हैं ना, पक्षी जाते जाते फंस जाते हैं। हम उधर गांव में देखते थे छोटे थे तब, वो तीतर को पकड़ने के लिए पहले एक वो एक जाल डाल देते थे और तीतर कुछ दूर तो बार बार उड़ता है और फिर ऐसे चलता है, चलता है, चलता है, चलता है, तो उसको घेरते हुए ले जाते थे और उसमें फंस जाता था। तो हैं नहीं नहीं ऐसे ऐसे लगाते थे ऐसे, और वो एक वो जो मेंड होती है ना उस मेंड के पास लगाते थे, खड़ा खड़ा लगाते थे ऐसे, थोड़ा बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं, और मेंड मेंड के पास वो ऐसे घेरते हुए ले जाते थे, उसको आगे दिखता नहीं, वो वाला नहीं ऐसे खड़ा बता रहे, खड़ा लगा देते थे बिछा वाले, तो पैर पंजे फंसते हैं दाना डालते हैं। इतनी बुद्धि हो तब तो फिर तीतर ही क्यों, मनुष्य थोड़ी हो। तो आगे देखिए, निधा पाश्या भवती या निधीयते। पाश्या पाश समूह, पाश्या का अर्थ है पाशादिभ्यो य, पाशा नाम समूह पाश्या, पाश्या क्या है बंधन का समूह, रस्सियों का बांधने की जो रस्सियां हैं उसको पाश कह रहे हैं, उनका समूह। जाल में क्या होता है, रस्सियां ही तो पूरी हुई होती इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी, तो पाशा नाम समूह पाश्या, पाश का अर्थ है रस्सियां, रस्सियों का समूह। पाशा क्यों कहलाता है पाश, तो ये प्रसंग बस देखो, दूसरे दूसरे शब्द भी आते रहते हैं ना, जैसे निधा का अर्थ पाश्या बताया, कल मैंने एक श्लोक लिखवाया था ना उसमें यही दिया था, तत्त्वम पर्याय शब्देना, तत्त्वम पर्याय शब्देना, पर्याय शब्द से उसका अर्थ बताते हैं, जैसे निधा पाश्या भवती है पहली बात हुई, तत्त्वम पर्याय शब्देना और व्युत्पत्ति से द्वयूरपि दोनों की व्युत्पत्ति निद्रीय भी कहा है और पाश को क्या नाम पाशनाथ विपाशनाथ पाश है। व्युत्पत्ति से द्वयूरपि और दोनों की व्युत्पत्ति भी दिखा रहे हैं। निगमो निर्णयश्चेति और फिर उसके बाद निगम भी दिखाते हैं, उसका मंत्र दिखाते हैं। जैसे ये मंत्र अपाध्वांत मूर्णो हिर पूर्धि चक्षुर, ये मंत्र निगम दिखा दिया। निर्णयश्च और निर्णय करके भी दिखाते हैं कि इस शब्द का ये अर्थ हो गया। व्याख्यम नैगमे पदे, इस नैगम पद में ये सब व्याख्यात हो रहा है। निर्णयश्च को समझ गए, निर्णय का अर्थ है कि निर्णय करके दिखाना कि इसका ये अर्थ है। तो वो तो यहां लिखा नहीं, तस्मात निदा पाश्य भवति। हम समझ लेते हैं, इस तरह दिखाया ना निर्णय करना नैगम कांड में, तस्मान निधा पाश्चवद इस प्रकार का निर्णय करना। हेतु पूरा पंचावयव का प्रयोग नहीं किया, पर निगमन जो है निगमन को समझ लेना है यहाँ पर। जी तो ठीक है, तो ये देखिए ये मंत्र सामने आ रहा है। पाशा पाशायते निजंत का रूप दिखाया है। विपाशनाथ वयः सुपर्ण उपसेदुरिंद्रम प्रिय मेधा ऋषयो नाधमाना अपध्वान्तम उर्णुहिर पूर्धिर चक्षु मुग्ध्य अस्मान निधये बद्धान। दसवें मंडल का 73वां सूक्त का 11वां मंत्र है। वयः सुपर्ण आदि ये मंत्र निधा का मंत्र है। प्रिय मेधा ऋषय सुपर्ण वयः ऐसा अन्वय किया। प्रिय मेधा है जिनको, प्रिय या मेधा प्रिय, यज्ञ प्रिय, मेधा का अर्थ यज्ञ भी होता है, यज्ञ प्रिय या मेधा प्रिय, प्रिय मेधा ऋषया माने प्रकाशक, और सुपर्णा वया, सुपर्ण जो वया है सूर्य की किरणें हैं, वया पक्षियों को भी कहते हैं और यहां सूर्य की किरणें ले रहे हैं। नादमाना इंद्रम उपसेदु, मानो याचना करती हुई सूर्य के पास पहुंची, इंद्रम कर सूर्य कर दिया। नाद माना नाथ नाद्री याचो ताप ऐश्वर्य शिशु, नाद्री धातु का अर्थ मांगना है। तो नाद माना इंद्रम उपसेदु, याचना करती हुई सूर्य के समीप गई कि ध्वांतम चक्षु अपूर्णु ही अंधकार आवृत मनुष्य, ध्वांतम चक्षु अपूर्णु ही, जो अंधकार से भरी आंखें हैं ना उनको खोलो। अंधेरे युक्त जो आंखें हैं इंद्र को कह रही हैं ये किरणें कि ध्वांतम चक्षु अपूर्ण ही अंधकारावृत, अच्छा अंधकारावृत मनुष्य की चक्षु को बता रहे हैं। ध्वांतम चक्षु अपूर्ण ही, अंधकार से आवृत जो मनुष्य की आंखें हैं ना इनको खोल दो तुम, प्रकाशित करके भूमि पर प्रकाश फैला करके। ध्वांतम चक्षु अपूर्ण ही, अंधकारावृत जो चक्षु है उसको खोल दो, इंद्र को बोल रही हैं, हे इंद्र तुम इसको खोल दो। और पूर्धि उनकी चक्षुओं को पूर्ण कर दो, उन्हें चक्षु प्रदान करो। निधय बद्धान आसमान मुमग्धि, जाल से बंधे हुए पक्षियों की तरह बंधे हुए जो हम लोग हैं इनको भी आसमान मुमग्धि छोड़ दो। तो वयो वेर बहुवचनम, वी का बहुवचनांत है वया शब्द, वी का बहुवचन में रूप चलाया। सुपर्णा सुपतना आदित्य रश्मया, सुपर्ण जो है सुपतन सुपतनशील आदित्य रश्मिया या सुपर्णा है। उपसेदुर इंद्रम याचमाना, नाधमाना का अर्थ कर दिया याचमाना। अपूर्णो ही आध्वस्तम चक्षु, ये जो आध्वस्त जो चक्षु है, बंद जो चक्षु है, आध्वस्त का अर्थ है यहाँ पर, ध्वांत का अर्थ खोला है। हाँ अंधकारावृत आध्वस्त, जो अंधकार आवृत चक्षु है उसको खोल दो। अध्वस्तम आच्छादितम तमसा, अध्वस्तम का अर्थ आच्छादितम कर दिया है गुरुजी। हाँ तो ठीक है, अंधकार ही अंधकार होता है ना, उस चक्षु को खोल दो। फिर चक्षु क्यों कहलाती है? चक्षु चक्षु ख्यातेरवा चष्टेरवा, ख्या चक्षिंग ख्याय हो जाता है ना, तो चक्षु जो है ख्या धातु से, क्या ख्या प्रकत ने, ख्या धातु से या चष्ट चक्ष धातु से, चष्टे चक्ष धातु से, हाँ चक्षिंग ख्याय, चक्षिंग धातु को ख्याय आदेश होता है, तो यास्काचार्य ने ख्या को चक्षिंग आदेश मानकर उल्टा करके दिखाया है। ख्यातेरवा चष्टेरवा, पाणिनि ने तो चक्षिंग को ख्याय किया, ये कह रहे हैं ख्या को चक्ष, ख्यातेरवा चष्टेरवा, ख्या एक धातु है या चक्ष एक धातु, मेरे ख्याल में दो अलग अलग धातु मान रहे हैं। चक्षिंग व्यक्तायाम वाची अयम दर्शनेपि, ये देखने अर्थ में भी है, तो दो धातुओं को दिखाया इन्होंने अलग अलग, आदेश करके नहीं दिखाया, क्या आदेश नहीं कर रहे, दो धातुओं को दिखाया है। हाँ चक्षु ख्यातेरवा चष्टेरवा, पूर्धि पूरय देही तिवा, ख्या धातु का ही अर्थ मानेंगे ना। हाँ नहीं, ख्या धातु से चक्षु बनाएंगे, ख्या का जो अर्थ मिल रहा है वही चक्षु में देखेंगे। नहीं वो तो दुर्वचन आदि हो जाएगा, बिना आदेश के हो जाएगा, जैसे ख्या है ख बच गया, छ चख्या, और ये परिवर्तन करके प्रत्यय उ आदि कर देंगे, उस चक्षु उकारांत है सकारांत है, चक्ष उस प्रत्यय हो गया, या इसको कितवत मानेंगे आ का लोप कर देंगे, कुसन प्रत्यय लोप कर देंगे इस आ का अतलोपिटीच है, और इस ख को कह चक्ष ख को कह यह को श चक्षु, तो ख्यातेर वा निर्वचन किया, ऐसे मानने की जरूरत नहीं, ऐसे लग रहा है चक्षु ख्यातेरवा चष्टेरवा। बंद कर दिया था मैंने। ओ ठीक है, पूर्धि पूरे देही थी वा मुंच आसमान पाशी थी बद्धान, हम लोग बंधे हुए हैं, हमको पाशों से छुड़ा दो। तो ये इस मंत्र में परंपरा से जानते थे वे, यही तो बताया कि क्या करेंगे इस एक पदिक प्रकरण में, बोले उसका पर्यायवाची शब्द देंगे। निधा का अर्थ पाश्या जो है परंपरा से देंगे, निधीयते इति निधा, इस तरह पाश्या पर पूछ गए, क्योंकि वो पकड़ने के लिए नीचे रखा जाता है, पक्षियों को पकड़ने के लिए नीचे रखा जाता है, इसलिए उसको निधा पाश्या कह रहे हैं। प्रवृत्ति निमित्त तो बता ही दिया इन्होंने, निधा का प्रवृत्ति निमित्त है निधीयते निधानाथ निधानाथ, और पाश्या का पाश्या उसका अर्थ दिया है, और पाश्या को पाश्या क्यों कहते हैं वो भी दिखा दिया, निधा को पाश्या क्यों कहते हैं आप ये पूछना चाह रहे हैं, निधानाथ निधीयते इति निधा जी, निधीयते ये तो निधा के लिए। हाँ गया। मैं वही बता रहा हूँ, निधा का प्रवृत्ति निमित्त निधीयते है। हाँ। और पाश्या का पाशनाथ। हाँ। नहीं प्रश्न ये कर आपने रखा था ना जी कि निधा को पाश्या क्यों कहा है, तो यन निधि यते, ये तो हेतु नहीं बनेगा। पर्यायवाची है इसका? हाँ पर्यायवाची हो गया, प्रवृत्ति निमित्त बता रहा हूँ। प्रवृत्ति निमित्त निधा का, हाँ केवल निधा का, हाँ लेकिन निधा को पाश्या क्यों कहा, इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? निधा को पाश्या क्यों कहा? क्योंकि आचार्य जी वो निधीयते स्थाप्यते मृग पक्षी ग्रहणाय इति। पाश्या का जो अर्थ है जी वो भी उसमें भी यह निधीयते घटता है जी, निधीयते स्थाप्यते, ये स्कंद स्वामी जी ने दिया हुआ है, यद निधीयते स्थाप्यते मृग पक्षी ग्रहणाय। गुरु जी हाँ जी क्षमा करे इस प्रश्न के लिए, मैं जैसे जैसे निरुक्त और पढ़ रहा हूँ तो मेरे अंदर और शंका है कि ये तो दूसरों का ही दिया हुआ कर रहे हैं। अब वेद मतलब स्वयं जो परमात्मा के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होना चाहिए वो नहीं हो पाया, तो इसी तरह हमारा मन बनेगा। मुझे ये शंका क्या बोल गए, इसको हम निरुक्त पढ़ते हैं तो इसी तरह की मानसिक अर्थ करने की मानसिकता बनी हुई होती है। वेद का जो अर्थ है सीधा परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करके जानना होता है ना, ये जो हम अर्थ कर रहे इसी के तरह अर्थ करते जाएंगे, हम भी बिगड़ जाएंगे निरुक्तकार की तरह से। हाँ निरुक्तकार भी दूसरों की परंपरा से लिए हुए अर्थ ही कर रहे थे जो उस समय प्रचलित थे, ऐसे मुझे बोल, हम भी ऐसे ही बन जाएंगे। नहीं मैंने बताया था ना व्याकरण पढ़ने से, एक तो व्याकरण आदि पढ़ने से वो सामर्थ्य आना कि हम सीधे मंत्रों के अर्थ कर सकें, उसके लिए ज्यादा सामर्थ्य की आवश्यकता है, ऋषित्व की प्राप्ति हमें हो और फिर उस तरह से हम कर सकते हैं। अभी हमारी सामर्थ्य इतनी है, हम तो अपनी क्षमता और हमारी जो इस शब्द शास्त्र के बारे में इतनी क्षमता है कि जो इन्होंने किया है इसको समझ लें उसमें ही हमारे को संतोष महसूस हो रहा है। अब आप इससे आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप सामर्थ्य बढ़ाएंगे, मैं आक्षेप नहीं कर रहा, सामर्थ्य बढ़ाएंगे आपसे मतलब कोई भी कोई व्यक्ति वहां तक पहुंचना चाहता है कि मैं तो स्वयं ही करना चाहता हूं, तो अपनी सामर्थ्य बढ़ाए और तपस्या करे और वो जो उसको जो कुछ सूझेगा वो कह सकता है दूसरों को कि इस शब्द का अर्थ मेरे को ये प्रतीत हो रहा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। मित्राश्रय दोष है ना गुरु जी, पहले ऋषित्व प्राप्त करेंगे फिर मंत्रार्थ जानेंगे, या पहले मंत्रार्थों को जान समझ करके जीवन में उतार के फिर ऋषित्व प्राप्त करेंगे? सामान्य रूप से तो पता चल ही गया ना कि ऋषित्व का माध्यम क्या है, ऋषित्व का के हम ऋषित्व उसको जीवन में लाके ऋषित्व हो जाएगा, फिर इसको क्यों पढ़ रहे हैं? जैसे जैसे मैं निरुक्त और पढ़ता हूं तो यही शंका और ज्यादा फल होते हैं। क्या इतने त्रास्य दोष है? ये इतने तरह नहीं, ये तो यूं कह रहे हैं कि जी परमात्मा वेद का ज्ञान तो परमात्मा से सीधे प्राप्त होता है, इसको पढ़ते पढ़ते हम भी यही करने लग जाएंगे और इसी में संतुष्ट हो जाएंगे, परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करेंगे तो इसका क्या उपाय करना चाहिए? उपाय है वैराग्य मानी इससे ही वैराग्य निवृत्ति, इससे ही निवृत्ति वही तो है निवृत्ति, निवृत्ति मार्गी बन रहे हैं हम लोग तो, प्रवृत्ति मार्गी है ये निवृत्ति मार्गी है? वेदेन वेदो जातव्य है, समाधान तो होगा गुरु जी, अभी फिलहाल मेरी स्थिति ऐसे नहीं समाधान निकालती, समाधान तो कुछ तक होगा, हर एक प्रश्न का कुछ तक ये बहुत कुछ जानने के लिए रह जाता है शब्दार्थ जानने के बाद भी। जैसे शेरविन ने शब्दार्थ तो सहयोग सायण से लिया है या दूसरे भाष्यकारों से लिया है, लेकिन फिर भी उनको भाष्य करने की क्या जरूरत थी फिर जब दूसरों से ले लिया था? तो सायण वाला तो कर्मकांड से संबंधित था अधिकांश, वो उनको लेना नहीं था, पर शब्दार्थ तो ले लिया, शब्दार्थ तो ले लिया वो व्याकरण और निर्वचन और उस सब की दृष्टि से जी, उसकी सहायता तो ले ली, लेकिन अभिधेय जो है तात्पर्य अर्थ है वो तो उन्होंने अलग लिया जी, प्रतीक वाला मान के तो जी। तो मैं वही कह रहा था कि शब्दार्थ बोध होने के बाद भी फिर भी करने के लिए बहुत कुछ बच जाता है, कुछ रहता है, तो आप इसमें नया ला सकते हैं इसके अतिरिक्त। वो जब नया ला सकते हैं तो मैं अपनी मानसिकता के आधार पर लिखूंगा। शब्दार्थ बोध भी जरूरी है ना, बात ये चल रही है जी। बिना इसके आप वैसा नहीं कर पाएंगे उतना, अपनी कल्पना भी जो आपको अपना अर्थ भी देना है, इसके बिना उतना नहीं कर पाएंगे। शब्दार्थ बोध भी जरूरी है। खंडन कर रहे हैं, बता रहा हूँ। अभ्युपगम से मैं कर भी लिया तो उसकी प्रामाणिकता क्या, जो आपने अर्थ निकाल लिया उसकी प्रामाणिकता क्या, अपने व्यवहार ही प्रामाणिकता है उसकी। तो फिर तो क्योंकि मेरी मानसिकता के आधार पर मैंने लिखा, अब उस समय की जैसी जैसा प्रचलन है उन्होंने यास्क ने केवल अर्थ को अर्थों संबंधी शब्दों को संग्रह किया। गुरु जी ने बताया ना कि व्यवहार उसकी प्रामाणिकता है, आप जो अर्थ निकालोगे उससे व्यवहार की सिद्धि हो रही है तो ठीक है, और दूसरा प्रमाणांतर से, दूसरे प्रमाण से आप जानोगे कि मैंने जो अर्थ निकाला है वो वेद के से सम्मत है या नहीं, वेद में से विरुद्ध तो नहीं जा रहा है मेरा अर्थ अंतःसाक्ष्य से। प्रमाण से प्रमाण को भी देखेंगे और व्यवहार से देखना है तो उससे आपको पक्का हो जाएगा कि ये बात बिल्कुल ठीक है। वेद के तीन अर्थ है मैं जो समझ पाया हूँ, वेद का अर्थ शब्द राशि, वेद का अर्थ जो शब्दों के द्वारा अर्थ बोध कराया जाता है वो, और वेद का अर्थ कर्म। शब्द राशि मतलब चार वेद वाली शब्द राशि या पूरी शब्द, जो भी सत्य सत्य का प्रदर्शक, अभी तो हम इसी संदर्भ में ले रहे हैं ना जी, जो भी शब्द राशि सत्य का जो बोध करा रही है शब्द राशि, माने यही जो संहिताओं में उपनिषदों में जो है उसको भी ले रहा हूँ जी। तो वेद माने शब्द राशि, अभी अर्थ पर नहीं जा रहा हूँ जी, शब्द राशि वेद माने उस शब्द राशि का सांकेतिक अर्थ, संकेत ग्रह जिसके लिए वो हो रहा है जी। और तीसरा वेद का अर्थ है कर्म व्यवहार। ये बात उन सुरेंद्र जी ने भी ये बात कही है, किसी व्याख्यान में दे रहे थे रोहतक वाले जी, तो दिल्ली में जो शताब्दी थी जी, तो यही बात बोली थी कि वेद का अर्थ ये शब्द राशि है, वेद का अर्थ ये है ज्ञान, ज्ञान रूप जो शब्दों का अर्थ, तो वो ज्ञान ही हुआ, ज्ञान ही हो गया, वो ज्ञान कहना चाहते हैं, वस्तु तो नहीं ले रहे हैं ना वहाँ, हाँ। वस्तु रूप अर्थ नहीं ले रहे हैं, हाँ। ज्ञान ले रहे हैं जी, शब्द और शब्द किसका संकेत कर रहे हैं, वो ज्ञान के रूप में होगा जी जी, और फिर वो कर्म। और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने भी यही बात कही है, कर्म को कैसे वेद के रूप में ले रहे हैं, माने वो जो ज्ञान हमारे लिए जो आगे ज्ञान हमारे लिए जो मार्गदर्शक बन रहा है और हम उसके ऊपर चल रहे हैं, नहीं उसको वेद शब्द से क्यों कहा जा रहा है, जो हम चल रहे हैं कर्म जो है, शब्द और ज्ञान तो समझ में आ गया, उसके लिए वेद संज्ञा कैसे दे रहे हैं। वेद का लक्ष्य तो वही है ना, लक्ष्य भले ही हो तो वो तो फिर गौण कथन हुआ उसका, लक्ष्य यदि हमारी प्राप्ति नहीं होगी तो फिर अधूरा रहेगा ना, हम जिस लक्ष्य के लिए वेद को वेद रूप में देख रहे हैं। नहीं, लेकिन जब हम वेद शब्द का प्रयोग करते हैं या तो ग्रंथ शब्द समूह के लिए करते हैं जी, या उसमें कथित ज्ञान के लिए भी वेद शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसको कहने के लिए वो शब्द राशि है, इसके अतिरिक्त कर्म के लिए वेद शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं, वो मतलब अंतर्गर्भित मान सकते हैं, इसलिए वो विदेश जी एक वो बोलते थे आर्य समाज के तीसरे नियम को, सब सत्य पढ़ना पढ़ना सब नहीं, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना तथा आचरण में लाना जी, नहीं वो बोलते थे उसमें, यानी न्यूनता है उसमें कथन में, तो फिर पढ़ने, वो पढ़ाने में ही रह गए सब तो इसलिए वो आचरण में लाना तो अंतर्गर्भित है, क्योंकि स एवं भवति या एवं वेद उपनिषदों का तो ये सिद्धांत है ना, तो वो तो ज्ञान से ही सिद्ध हो गया ना जी, स एवं भवति या एवं वेद, जो जानता है वो तो आचरण में ले ही आएगा, हाँ तो वो आचरण की आचरण में ही जाकर के उसकी परिसमाप्ति है। पर जैसे शब्द भी वेद के द्वारा अभिहित होता है और शब्द का अर्थ बोध भी ज्ञान भी वेद के द्वारा अभीत होता है, तो उससे उत्तरवर्ती जो स्तर है वो भी वेद का ही भाग है। इस बात में एक और उदाहरण देता हूं, महाभारत में सनत सुजात नाम का जो पर्व है उसमें भी वेद के बारे में चर्चा है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने उसको उद्धृत किया अपने वेद विद्या पुस्तक में कि वेद के तीन अर्थ हैं। तो एक वेद का अर्थ है जो शब्द राशि, एक वेद का अर्थ है जो अर्थ ज्ञान, भूयो विद्या प्रशस्यो भवति जो निरुक्त में कहा है, जो बहुश्रुत होगा वही वेद के अर्थ को बता सकता है, और वो तीसरा जो वेद का अर्थ है वो सत्य में स्थिति, ऐसे कहा। सनत सुजात ने ये बतलाया कि सत्य स्थितो यस्तु, सत्य में जो स्थित हो गया है वो तीसरा वेदवित है। वेदवित है ये तो, अच्छा जो शब्द को जानता है वो भी वेदवित है जी, और जो अर्थ को जानता है वो भी वेदवित है, वेदवित है, और जो आचरण में ले आया है वो भी वेदवित है जी। तो ये तीन कोटियां हैं वेदार्थ के ज्ञाताओं की, ऐसे दिया है उन्होंने। मेरे ख्याल में वे ऐसा भी कहना चाहते हैं साथ में, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ जो दो बातें कही जाती है ना, तो श्रोत्रिय तो पहली दूसरी कोटि में आएंगे और ब्रह्मनिष्ठ तीसरी कोटि में आएगा। और उन्होंने उदाहरण दिया कि दक्षिण के ब्राह्मणों ने जो मेहनत की है उनकी मेहनत से हमारे को ये वेद राशि उपलब्ध हो रही है, उनके पुरुषार्थ, उनके परिश्रम, तो उनके प्रति भी वो आभार प्रकट करते हैं। फिर जो पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में है, वेद भाष्य आदि करते हैं, बेशक सत्य में स्थित नहीं हो रहे हैं, तो वो भी वेदवित हैं। जो सत्य में स्थित तो नहीं है पर पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में है और इस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, वेद के मंत्रों की व्याख्या कर रहे हैं, पर अभी सत्य स्थित नहीं है, बहुश्रुत होने के कारण से किस शब्द का क्या संकेत ग्रह है, ये जितना जो ज्यादा पढ़ेगा उसको पता लगेगा। और तीसरा सत्य में स्थित, तो सत्य में स्थित हुए बिना तो सही सही तो मैंने पहले वाली दोनों वेदवित तो हैं दोनों, पर वो अभी अधूरे हैं, पूर्णता तो वहीं पर जाकर के होगी। ये जो सत्य में स्थित हुआ है वो अर्थ को अधिक अच्छी तरह से जानता है, तो वैसे तो वो ज्ञान ही है जो वेद है जी, उसके कारण से वो सत्य में स्थित हुआ है, तो उसको सत्य में स्थित होने को तो वेद नहीं कहा जाएगा। जो सत्य में स्थित है वो भी वेदवित है, उसने भी जाना है तभी वो सत्य में स्थित हुआ है, बिना जाने सत्य में स्थित नहीं हो सकता था। ये तो ठीक है, तो इस दृष्टि से वहां भी जो सत्य में स्थित है या कर्म है वहां भी ज्ञान के को ही तो वेद कहा जाएगा, उसके ज्ञान के स्तर को उसी को ही तो कहा जाएगा, कर्म को तो वेद कैसे कहा जाएगा। कर्म भी वेद है, जैसे प्रमाण के संदर्भ में, जैसे जी इंद्रियात सन्निकर्ष एक प्रमाण हो गया, अब उसका फल ज्ञान हुआ, अब उस ज्ञान को भी प्रमाण कह दिया गया, अब उसका जो फल है उपादेय है उसको प्रमाण नहीं कहा। शुरू के दो तो प्रमाण हो सकते हैं क्योंकि वो दूसरे के लिए है, ज्ञान भी हो सकता है तो अंत के लिए, लेकिन अंतिम वाले को तो ज्ञान नहीं कहा जा सकता, प्रमाण नहीं कहा जा सकता। ज्ञान की कर्म जो है, अच्छा जी, ज्ञान की प्रकृष्टतम अवस्था है ना, हे उपादेय, ठीक है, तो वो ज्ञान की प्रकृष्ट अवस्था को ही वहां पर कहा जा रहा है। ज्ञान के दो स्तर कर दिए, एक शब्द का जो अर्थ निकाला जाता है भाषा शास्त्र की दृष्टि से, उस अर्थ को जानने वाला भी वेदवित हो गया, वो भी एक वेद है जी, और उसका जो तात्पर्य है, बोध है ज्ञान रूप में जी, अनुभव रूप में, उसको भी जो जानता है वो भी ज्ञान का ही एक भाग हुआ, ऊंचा स्तर हो गया। तो कर्म तो उसका परिणाम है, कर्म को सीधे ना कह करके यदि हम ज्ञान का ही भेद करें, वहां पर शब्द का ज्ञान, अर्थ का ज्ञान, शाब्दिक अर्थ का ज्ञान और तात्विक अर्थ का ज्ञान जी, ऐसे वो कहना चाहते होंगे जी। जो वेदार्थ को जानते हैं लेकिन आचरण नहीं होता है उनका वैसा, जैसे रावण के बारे में बताया जाता है कि बहुत कुछ जानते थे, तो दूसरी श्रेणी में आ जाएंगे। हाँ जी, और वो तीसरी वो है जो जानते भी हैं और उसको आचरण में भी लेते हैं। पर कुछ ऐसी स्थिति भी बनती है कि सामान्य रूप से ऐसे मंत्रों को तो नहीं जानते अजय जी, मंत्रों को तो पूरा नहीं जानते, नहीं जानते। लेकिन सत्य में स्थित हो गए सच्चिदानंद में। जी जी, वो कह रहे हैं बिना उसके भी यदि कोई उसमें स्थित है तो वो वेदवित ही है। जी, रमण महर्षि जैसे लोग जी, कि वो व्याकरण आदि पढ़े नहीं जी, और वो एकदम सत्य में स्थित रहते हैं मान लीजिए जी, तो वो ज्ञान की ही तो स्थिति है ना जी उनकी। जी, ज्ञान की वो एक अलग ऊंची स्थिति हो गई। तो यूं कुल मिलाकर के तो ज्ञान को ही वेद कहा जाएगा। जी, पर ये बात आती है ना कि वेद है किसके लिए, तो आखिरी तो विज्ञान के लिए है ना। विज्ञान का अर्थ है कि हे हान और उपादेय उपादान। नहीं, विज्ञान हमारे लिए है। विज्ञान तो विज्ञान भी वेद के अंतर्गत आ जाएगा। हाँ, विज्ञान तो, किसके लिए है, वो हमारे सुख की प्राप्ति दुख निवृत्ति के लिए, हमारे लिए है। हाँ, तो विज्ञान को तो वेद में ले सकते हैं हम। जी, निर्णय क्या निकला गुरु जी? निर्णय तो ये है कि हम वेद की तीनों कोटियों को सामने रखें और जितना हमारा पुरुषार्थ और जितना हमारी लगन है उसके अनुसार हम तीसरी कोटि तक पहुंचने का प्रयास करें। क्यों जज निर्णय थी? हाँ, वो ये तीसरी कोटि के लिए बोल रहे थे ना। वो तीसरी कोटि दो तरह से प्राप्त की जा सकती है। एक तो व्याकरण आदि वेद वेदांगों को पढ़ करके हम वहां तक पहुंचे। एक है कि जिन्होंने वेद वेदांग आदि पढ़े हैं उनके किए हुए भाष्य को सीधा अपनी भाषा में समझ करके फिर कर लें, और अंदर से अंतःकरण से भी कर लें तो वो भी हो सकता है। उत्तर दिया है वो तो। पुरुष अपराध जी, उसमें उसकी गलती नहीं, मंत्रों की गलती नहीं है, जो हम मंत्रों को नहीं समझ पा रहे, इस रूप में उत्तर दे। हाँ, तो वो भूयो विद्या प्रशस्य भवति, वो तो है ही। तो ये हो गया हमारा दूसरा मंत्र। सिद्धोपमा, सिद्धोपमा तो ये है ना निधये बद्धान, निधा की तरह जो सिद्धोपमा पीछे आया था ना, सिद्धोपमा प्रसिद्ध उपमा, जैसे जाल में बंधे हुए, तो ये तो प्रसिद्ध उपमा है। और उत्प्रेक्षा मानो, जो हम ये कहते हैं ना मानो कि ऐसे लिंपति, जैसे कि रात ऐसे रात दिखाई देने लगी मानो। हाँ, तो ये जो है उत्प्रेक्षा का उदाहरण है, मानो कि जैसे ऐसा हो रहा था, इसको उत्प्रेक्षा के रूप में देखा जाता है। हिंदी में जैसे बोलते हैं ना उत्प्रेक्षा अलंकार, जैसे मैंने भी प्रयोग किया पुस्तक में कई जगह उत्प्रेक्षा का, वो आश्रम में आने वाले लोग ऐसे अनुभव कर रहे थे मानो कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ये मानो की जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और ये समासोक्ति ये होता है जिसमें विशेष्य तो एक ही होता है पर विशेषणों के कारण से दो अर्थ निकलते हैं। विशेष्य तो एक ही होता है पर उसके जो विशेषण होते हैं वो द्व्यर्थक होते हैं, तो उसके कारण से दो अर्थ निकलते हैं, उसको समासोक्ति अलंकार कहते हैं। जी जी, तो ये जो है यहाँ पूरा मंत्र पर ध्यान देंगे तो इसमें कुछ विशेषण ऐसे हैं जो द्व्यर्थक द्व्यर्थक हमको प्रतीत हो रहे हैं। कौन कौन से द्व्यर्थक होंगे? वयः सुपर्णा उपसेदुरिंद्रम प्रिय मेधा ऋषयो नाधमाना अपध्वान्तम उर्णु ही पूर्धि चक्षु मुमुग्ध अस्मान निधयो बद्धान। एक तो इंद्र का अर्थ वो हो रहा है ये तो पूरा देखना पड़ेगा, इसमें सेट करना पड़ेगा। अभी तो एकदम से मेरे सामने आया ये समासोक्ति की बात। तो इसमें इंद्र का अर्थ, जैसे इन्होंने इंद्र का अर्थ सूर्य किया, कोई लोग इंद्र का अर्थ बिजली भी करते हैं। अपध्वान वया सुपर्णा उपसेदुर इंद्रम, सुंदर पतनशील जो रश्मियां हैं, इधर सुंदर पतनशील जो ये ज्ञान रश्मियां हैं, सुंदर पतनशील ज्ञान रश्मियां जो है वो आत्मा के पास गई। प्रिय मेधा ऋषयो नाधमाना अपध्वांतम ऊर्णु ही अपूर्णु ही अप ऊर्णु ही, इस अंधेरे को दूर करो। तो इसमें कुछ शब्द ऐसे होंगे जो विशेषण अलग से हमें देखना पड़ेगा, मैं इस पर विचार करके बता सकता हूं थोड़ा कि कैसे दो दो अर्थ निकल रहे हैं। शीताम शब्द को हम लेते हैं, पार्श्वता श्रोणीता शीतामता, यहां पर एक शीताम मंत्र यजुर्वेद में आया, उसको दिया है। होता यक्षदश्विनो छागस्य विषात्ता मध्य मध्य तो मेद उद्भृतम पुरा द्वेषे द्वेषोभ्य पुरा पौरुषेया ग्रीभो घस्ताम नूनम घासे। ये जो नीचे दिया है यजुर्वेद का मंत्र, शीताम मंत्र 244 पृष्ठ पर, पार्श्वतः श्रोणितः शीतामतः, इस मंत्र में ये दिखाया है कि यज्ञकर्ता जो गृहस्थ अध्यापक है उपदेशकों का अन्नादि द्वारा सत्कार करे। ये मंत्र स्पष्ट रूप से मोटे मोटे देखेंगे तो ऐसे लगने लगता है कि इसमें जो है मांस की बात कही जा रही है, लेकिन ये दूसरे अर्थ, ये व्याख्याकार जो इसको दिखा रहे हैं कि ये जो मंत्र है इसके घी दूध आदि की बात कही जा रही है। कुछ मांसाहारी या मांस प्रेमी जो लोग हैं वो इसके शब्दों को पकड़ करके दूसरी जगह ले जाते हैं इस मंत्र के अर्थ को। पार्श्वतः श्रोणितः शीतामतः, ये तीन शब्द लिखे। शीताम शब्द का क्या अर्थ है? बोले पार्श्वतः श्रोणितः, दो अर्थ दिए। ये है वो जो अनेकार्थक शब्द थे उनके उदाहरण में, ये शीताम शब्द आ गया, दो अर्थ दिए, पार्श्वतः श्रोणितः, ये दोनों शीताम के अर्थ हैं। शीताम के अर्थ हैं। मंत्र में शीतामतः आया है उसका अर्थ करके बताया, पार्श्वतः श्रोणितः। नहीं तो मंत्र में भी आया ना जी, पार्श्वतः श्रोणितः शीतामतः, ये तो अच्छा अच्छा मंत्र में आया, तीनों मंत्र में है, तीनों शब्द है। हाँ, पार्श्वतः श्रोणितः शीतामतः, शीताम शब्द का अर्थ आगे देंगे। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। पार्श्वम परशुम मयम अंगम भवति, पार्श्वम का क्या अर्थ है? परशुमय अंग को पार्श्व कह रहे हैं, पार्श्व से श्रोणितः वो आगे आएगा। परशु क्यों कहलाता है? परशु इसलिए स्पृशते संस्पृष्टा पृष्ठ देशम, स्पृष्ट धातु से परशु बनता है जो कि हमारी पृष्ठ देश को स्पर्श करने वाला होता है। पृष्ठम क्यों होता है? स्पृशते, वो भी स्पृश धातु से, पृष्ठम संस्पृष्टम अंगई, हमारे अंगों से पूरी संस्पृष्ट होती है पीठ, शरीर के जो अंग है ना पीछे वाले उनसे जो है ये संस्पृष्ट होती है। और परशु, ये जो पसलियां होती हैं इनको परशु कहते हैं ना, हमारे ये जो परशु होती हैं, पसली होती हैं, इनको परशु कहते हैं। तो इनको परशु क्यों कह रहे हैं? इनको कह रहे हैं कि हमारी परशु जो है पृष्ठ देश तक वो स्पर्श करने वाली होती है। पृष्ठ देश तो पीछे वाला पीठ देश तक स्पर्श करने वाली होती है। तो परशु स्पृशते संस्पृष्टा पृष्ठ देशम, पृष्ठम स्पृशते संस्पृष्टम अंगई, अंग क्यों होता है? अंगम अंगनाद अंचनाद, व अंग जो है वो अंगन क्रिया से या अंचन क्रिया से अंग होता है। अंगम कस्मात? अंगनाद अंचनाद, व अंग इसलिए अंग कहलाता है कि ये गत्यर्थक अगी धातु से बना है और अंचन धातु से, अंचु धातु से ये अंचन बनता है। अंशु धातु भी गति अर्थ में ही है, अंग गति वाले होते हैं। हमारे जो अंग होते हैं वो गतिशील होते हैं। अंग को अंग इसलिए कहते हैं कि वो गति करते रहते हैं। श्रोणी, अब श्रोणी तह पर आ गए, ये तो सारा पार्श्वता के बारे में इतनी बातें कह दी। पार्श्वम परशुमयम अंगम भवति, परशु स्पृशते संस्पृष्ट, पृष्ठ देशम पृष्ठम स्पृशते संस्पृष्टम अंगई अंगम अंगनाद अंजनाद वा, ये सारी पार्श्वता पर बात होगी। अब श्रोणी के ऊपर आ गए, श्रोणित है, श्रोणी श्रोणतेर गति चला, क्या कह दिया, गति चला कर्मणा, गति चला कर्मणा, माने श्रोणी जो है वो गति, गते है संबंधी यत कृतम चलनम गति चलनादिना द्रष्टव्यम, गति संबंधी जो यत कृतम चलनम, जो किया गया चलन है, गति चला अर्थ वाली है जी। श्रोणी जो है वो गति चला कर्म वाली है। श्रोणी, श्रोणी शब्द स्त्रीलिंग होना चाहिए, श्रोणी आगे दे रहे हैं, श्रोणी चलती व गच्छता, श्रोणी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, चलती व गच्छता, चलते हुए आदमी के ऐसे होता है श्रोणी जैसे चल रही हो। और अब इतना कहने के बाद फिर इस पर आगे सीतामत पर, श्रोणी श्रोणते, श्रोणी गत धातु है, उससे श्रोणी बनती है, और श्रोणी का निर्वचन दिखा रहे हैं चलती गच्छता, चलते हुए आदमी के जैसे कि चल रही है, इसको श्रोणी कहते हैं। और दोह शीतामतः का अर्थ कर रहे हैं, दोह शीताम भवती, शीताम का अर्थ होता है भुजा, दोह दो शब्द होता है सकारांत, तो दोह शीताम भवती, दो क्यों कहलाता है, द्रवते गतिशील होते ही भुजा, इसलिए इसको दोह कहते हैं। दोह शब्द का अर्थ, ये दोष शब्द होता है, दोष, इसका दोह बनेगा, तो शीताम का अर्थ दो होता है, क्योंकि ये द्रवते गतिशील होती है। योनि शीतामिति शाकपूर्णी विशीति विशीतो भवति, ये शीताम शब्द का योनि भी अर्थ होता है, ये पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग दोनों में होता है, विशीतो भवती, और चर्म मांस आदि से विशीत होता है। श्याम तो यकृत तैटिकी, तैटिकी आचार्य कहता है कि ये जो शीताम शब्द है यकृत का वाचक भी है। शीताम शब्द के तीन अर्थ हो गए, एक बुझा, योनि और यकृत, श्यामत है। शीताम शब्द का जो थोड़ा उसके नजदीक ले गए, श्यामतः शब्द ले गए, माने शीताम तो अति परोक्ष वृत्ति है, उसके साथ में तुलना करते हुए नजदीक ले गए श्याम शब्द को, और श्याम से फिर शीताम पर आए, माने जैसे निघंटु को समझाने के लिए निगम निगंतु पर आते हैं, ऐसे श्यामतः शीतामतः, श्यामतः शीतामतः ऐसे पहुंचना चाह रहे हैं। श्याम क्यों, श्याम जो है यकृत जो होता है क्या काले रंग का होता है जी। तो वही बता दिया, शीतामत है श्यामत है यकृत इति तैटिकी, एकदम काले का नहीं, जैसे ये दूसरा रंग मतलब गहरा भूरा, गहरा जी, भूरा वो काले जैसा ही लगता है जी। काले हम कलेजा, कलेजा कलेजा बोलते हैं, कलेजा तो हृदय को भी बोलते हैं, काले हम, तो श्याम वर्ण भी पूरा काला नहीं होता है, श्याम वर्ण जो है वो पूरा काला नहीं होता जी, थोड़ा उसमें वो है। यकृत इति तैटिकी श्यामम श्यायते, श्याम को श्याम क्यों कहते हैं, वो शयिंगतो वृद्धो, श्याम जो है शयी धातु से बनता है। यकृत को यकृत क्यों कहते हैं, यथा कथा च कृत्यते, जैसे तैसे ये काटा जाता है। शितिमांसतो मेदस्ते इति गालव, और ये शीतामत का अर्थ गालव आचार्य कहते हैं, शीतिमांसत मेदस्त, शीतिमांसत का अर्थ किया मेदस्त, मेद से शीति, शीति क्यों कहलाती है, शीति शते है, शेंग धातु से शीति बनता है। मांस को मांस क्यों कहते हैं, मांसम माननम वा मानसम वा मनोस्मिन सीदति, तीन निर्वचन किए, मा अननम वा मानसम वा माननम, ये माननम शब्द के दो अर्थ करते हैं, कोई लोग तो माननम मा अननम करते हैं, कोई माननम करी सीधा ही मानसम वा या मानस इसमें मनोस्मिन सीधति वा इसमें मन खूब लगता है मांसाहारियों की दृष्टि से मांस का होता होगा ये मानसम को ही खोल रहे हैं मनोस्मिन सीधति मानसम वा मनोस्मिन सीधति थी वा माननम माने इसकी इसका मान करते हैं मांसाहारी मानसम वा मनोस्मिन सीधति थी वा एक बार जो लग गया तो लग ही गया बस छूटना बड़ा मुश्किल है ऐसे कह रहे हैं मेद को मेद क्यों कहते हैं मेद है मेद्यते इति स्निग्ध रहता है शीताम के तीन अर्थ हुए जी जी तो बहुअर्थक शब्द था ये इस मंत्र के बारे में कल विचार करते हैं। Oh.